دکان پتہ یاد ساتائی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188829. شکریہ. ورتزان منصوب کوائے بل وما کانا من المشرکین، نو ابراہیم دا مشرکین انا تاسو خوب شرک اختفرات ہے، نو پلیتانو تاسو خپل پلیتی پیغمبر ابراہیم من تپے، تاسو خپل عقیدی تو گورے او دا ابراہیم عقیدی تو گورے، تاسو اخواشاتو بسی ہے اگر منقاد دا اللہ دا حکم دے، تاسو او دیائی پر میں اس کے دیر بون دے دیر بون دے. حنیف مادہ طویلو کہ حنیف چاہتا ہوئی ہر عالم ذکر کری دی، خود نظم الدرر امام بقائی اور جملہ ذکر کر زما خدا دیوی الحنیف المائل عن کل دین باطل والمسلم المطیع لأوامر اللہ. وہ حضرت ابراہیم حنیف مسلمن تابدار دا تمام حکم دا اللہ، دار دین باطل مخالف ہو او دا اللہ دا ہر حکم تغار خودن کیوں. وَإِن شِئْتَ نَقُلْتَ کہ خواہی دوی دا سی وایت دیدی خسرے دیوی کہ خواہی نو دا سی ترجمہ کا هو المنقاد للہ سبحانہ وتعالی بقلبه ولسانه وجمیع جوارہ المخلص عمله للہ سبحان اللہ. هو المنقاد للہ سبحانہ دے منقاد اللہ کریمو وحدو یوازی یعنی پہ توحید سرا بقلبی ولسانی و جمیع جواری زر سرا پہ جب سرا پہ جواری ہو سرا. نظم الدرر خستہ کتاب دے کانا حنیفہ وہ دے یکسو مسلمن تابدار دا اللہ او ذکر مانکم حنیفہ وہ دے بیخکنی کہ ان کے دا شرک مسلمن ولاڑو پہ بیان دا توحید. وما کان من المشرکین ان اول الناس اس مسئلے توقع ہر کرے چھ قرآن مقام ابراہیم بیان کر اس خیچ دا ابراہیم رشتہ دار سوک دے اور دا ابراہیم متبع سوک دے یہود و نصارہ و تاسوئے او کہ محمد علیہ السلام و دلی مرگری دی تاسو کو نشی کے دے زکر تاسو خواہشات و پیسے دے اگر اللہ دا اوامر و تابدار ہو تاسو شرک کوئے اگر حنیف مسلمن وہ استاسو کو نشا خبر صاحب استاسو کو نشا دے چاہ دے ان اول الناس ابراہیم بے شک دیر لائق دا نسبت او لائق دا رشتی او دا قرب بخلقو کے یعنی ابراہیم علیہ السلام تھا للذین خلق دی اتبعو چچا دے ابراہیم تابیداری کرے دا وازن نبی او دا پیغمبر دا اللہ والذین آمنوا مؤمنان پیغمبر تابید مرگر دے الیق پا نسبت تا ابراہیم تا او دا مؤمنان واللہ ولی المؤمنین اللہ مددگار دا مؤمنانو دے. ودت طائفت من آل الکتاب درم پلیتی او درم پلیتی سوا ازلال المؤمنین گورے دا چھے اوہے کنن بی آخر کے باغ دا فضل کبیر آقیدہ بیاد ساتے وَإِن تَرَا اُن مُوزَجًا لِهَا اُلَائِ فَانْظُرْ إِلَىٰ عُلَمَاءِ سُو فِي زَمَانِ کا اپا دی وقت کے علماء سو و پیران سو چھے مشرکین اور مبتدعین دی آگی بالکل تک تسی روان دی روان دی کنے دا مشرکین عبدالقادر جیلانی یول سم اور کئی وہ دے زمنگا الفتو ربانیو گورا چھے دے ساسو کی دے زمنگا سا خیال دے مرتا رزان تے راق کی چھے دے زمنگا زمنگا او گیاروی شریف ختمونا او خو زمنگا چھے دا توحید دائیو اور امام دا توحید و پخپل زمانہ کے او چھے سنگا اگا بدبختو بد خلق گمراہ کول دا سے دا بدبختو بد خلق گمراہ کئی درین پلیتی سے دا ازلال المؤمنین مومنان بے لار کول. ودت طائفت من آل کتابی خوخوی یو ڈلد آل کتابو لو یذلونکم لو مصدریا یعنی ان یذلوکم دوی خوخی چه تاسو ده گمراه کی خو ما یذلونا نشی گمراه کول دوی مگر خپل ځانونا خپل ځان به گمراه او ساتی بس و ما یشورون او دوی که شعور نشته پو نشته ده یار الکتاب سلرم پلیتی ترک عمل پا کتاب خپل مانده دوی زا کتاب شته اور خپل کتاب پریخ دے و پاغی مانے عمل نہ کئی یال الکتابی لمت فرونا بی آیات اللہ اے آل کتابو ولی پریخ دل دا عمل کوئی دا اللہ پایتنو باندے مگر اگر کفر مانا پا ترک کرے وا دلتا علماء دا غلی کی تک فرونا اے تترکون العمل ولی پریخ دا عمل دا اللہ پایتنو وانتون تشادون او تاسو پوئی گے چدا آیتن دا اللہ حق دی تاسو پوئی گئے چھ تورات کشتے انجیل کشتے او دا مسئلہ دے توحید حق دا ظالمانو ولی پہ عمل پری گئے دائیں پیزم اپلی تی اے اختلاط حق دا باطل یا الکتاب لما تلبسون الحق ولی گڑوائے حق باطل اولی پٹوائے حق وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئے چھ دا مسئلہ دا حق دا دا حق پہ حقانیت پوئی گئے نو گڑوائے سلرا حق پہ حقانیت پوئی گئے نو پٹوائے صدی پارا وقالت طائفت من آل الکتابی شپگم پلیتی اگر صدی کیدوہم لارتداد زعفا یعنی تدبیر او چل دو دی لپا دا گمراہ کولو دا امیانو لپا دا گمراہ کولو دا کشرانو کیدوہم لارتداد زعفا کید چل او تدبیر او چل دو دی لپار دا گمراہ کولو دا کشرانو خازن لکلی دی چی دی اخبار سو و روبان سو با کشرانو تووی چی تاسو زید محمد رسول اللہ پا درس کے کی نئی نو چی سار کی نئی نو ما خام چی شکنا نو ورطوی ایسر یا دا غطول خبری چی دی دا تورات و انجیل خلاف خبری وی دا ټول دا زم مشالو ویلو عالمان دي او دا خو ټول د تورات خلاف دشمن خلاف خبرې وکړي دا خو ډېر د تورات او د انجیل دشمن دي خلاف خبرې کوي نو چې کوم نو مسلمان دي نوی خلق دي نو دا یې په زونو کې به اضطراب پیدا شي نه یې بد دي د دین نه واوړي او خازن داسې ملکل دي چې اورز لاړ شي کنه سار کے نے ماخام پورے ماخام ہوئے انا شاورنا علماء انا فوجدنا محمد لیسا کذالک منگ چی دیدی دا خبر واوری دی اخبر علماء تا مگر رجوع اکڑا چاہی تورات انجیل اکتا ناغی کی چی دا کم پیغمبر صفتن دی اگر پتی کی نشتا رہے تی خود زان خبری کی خواہ دروغا نے باغین بستر اوچا تکر لا بڑا دا لوی کید دے خان لوی کید دے او دا مشاہ مشاہ دے پارے پا دائی کے درسنوں کی بازن آجوڑوں بھی پا درسنوں کی کہنا انواری یو خبر آوری او بیاد استاذ سے دیا کا بدنام کی خیال دن آگے نو کیدم لارتداد زعفا وقالت طائفت من آل کتاب اویلو یو طائفی یو ڈلی دال کتابنا آمینو مانا بس کہ اظہار د ایمانو کہ آمینو مانا اظہار د ایمانو کہ بالذی پاک کتاب چ قرآن دے انزل علی الذین آمنو چ نازل کرے شی دے پ مومنانو باندے وجہ النہار پاولے س درزے و ایمان دے دا قرآن بر حق کتاب دے واقعی کتاب دے اقیم الصلاۃ وانفقوا مما رزقناکم دا حق کتاب دے لکه قصه ده شیخ مرحوم بی یو مسلمان و اغی پادری سخه قرآن کریم که خود چاله که داده تا سخهی او زه چر تزم و بیا براشم تا نبو اخلم نو دی چی پکی سهو کتل نو چرا اغی وی علک استاسو دا کتاب چه دکنا دا زمان دیر خوخ شد خو یو دو غلطه وی اغمی میتی او اخ کلی پادری او کنا او دو خبری پکی دیر ناشناوی اغمی می یاد دکنی زرکی میکی خودی ویارا سنگا ویارا ستاسو پہ کتاب کے لئے کلو چھ فن کی ہو ما طاب لکم من النسائے مسنا و ثلاث و ربا داخ میں پزر کے خود زبردست خبر دا بلس ویستاز با کتاب کے لکلو چوا کلو وشربو خورای اوز کہے چس ملاوی گی بلا تصریفو تو خمخی نتا کنا بی دا خبری میں دیر خواخشو دی مسلمان ورطوی چل پادری دا پلیت بچیا غلطیانی پاکی کمی دی ویارا وی دیر افسوس دا چستاز با کتاب کے لکلو چوا خر را موسا سائقا نا خر خود ایسا و دا موسا خنو کنا ماولی کل چو اخر رئیسا سائقا یو بلا غلطی میں پکی ہو اخکل یا غصا یر استازو پا کتاب کی لکلو ولقد نادانا نوحن نوخو نادان نو اخو داناو مالتو لکل چو ولقد دانانا نوحن پوشی کنا ندی یهودو کی آغا بیماری پراتا دا کم بیماری دا پادریان دا اول اظہار دا ایمانو که چی دا اخو کتاب دی او چی ما خامشی یر اخو خبر خیر آوانے کرے دائسوی دا اس آخر کے سوی دائسوی دا خود تورات خلاف تھا دا دین جیل خلاف تھا دیکھو مخالف تھے چتب خوروان شکور تھا نرست نیوی خلق چلائی کہ بس تراب ناشی چکھا دا خو یار رشتی نے خلق سارے مصر درس کی نو ناس ناس تو کن درے سلور گھنٹے خو ناس اس آخر کے چدیو چی دادا سے دی تا پتا دا منتا پتا نیشتا من خونیوی خلق را غلو ایساری کن بیادی سوچ که جز بسکو چتا لاش دا وید دا قرآن پاک خواه تاریخ نده هدایت تا کتاب دی اول چه من شورکو ذالک الکتاب لاره بفی هدل المتق آمینو ازار دا ایمانو که پا کتاب بانچ نازل کرشه دا کم امنانو باندی و جن نهار پاولی صدر ازی وکفرو آخرو ازار یعنی سمانا کفر کے انکار کے دی کتاب نہ پاخری ٹیم کے داولے غرض دا تدبیر لعلہم کی غرض تدبیر تشارہ تدبیر پی جانی سار اظہار ماخام انکار ولی لعلہم یرجعون دل پاچ نیوی نیوی طالبان واپس راشی چکم نیوی خلق تلی نو یرجعون بشی واپس براش اوش عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ یو خبر لکلی دا وی پا دی انسان کی دیر خویو ندی خو یو خوی دا خنزیرم پکشتا دی اب فتح ربان لکل دی انسانانو کی دیر خویو ندی دا ہر سی خوی پکشتے دا وی خوی پکشتے دا پرندی خوی پکشتے دا رندگانو خوی پکشتے تیشو گنا اور دا خنزیرم شتے دا وی جنگ گئی گنا چیو وی بلن نو آخر اخکر آرامی کی دا پہ انسان کی دے دلتا والی ناسے وائی شنو وائی خدا کی توئی نو او مسلمان صفت خروس راضی والکازمین الغیظ والعافین عن الناس نو یو پا کی دا خنزیر خوی دے اغوی سنگا وی خنزیر تا چی سمر سیزون پراتی دے با اخبس شے غرقی اخبس مانا کی دا خوراک سزونی ڈوڑے پراتی پے پراتی او گدڑ سپے مردار پروتی نو دے با تمام اشیاء کی پلیت اور مردار سز پسی با منڈا ہوئی دے دے پا مزاج کی خبیث سے محبوب دے نو انسان کی دا خنزیر خوی سرے یو سرے دے پائے کے نہ کمالات دے او پائے کے یو نقص دے یو نقص دے یو خطا شد نہ کمالاتی یو پکی نقصان دے کمے دے نو خنزیر خوی پکی دا دے چھ دے با دے اغی سری نہ کمالات نہ بیانے دے با اغی یو نقصان بیانے پی چھ بزی تراشی وی فلان کے خدا سو نا اغی یو نقصان بے راو چت کری اچھا اغی نہ خوبیانی دی نا اغی دے چرے نہ بیانے نو دے خنزیر پشان لسنو عبدالقادر سے لکلی دی اور انسان دے توی چلک کمالات چکم صفات تا مدحی دی اور اگر غالب دی پہ صفات تا زم مانے نا تو مدح بیانے مدح اکثر لے اعتبار نہ کرنا وَاَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا وَمَقْبَلِتِ سَ الْوَسِيَةُ بِدِينِ الْمَنْسُوخَ یا زمان دا استاذان پا قرآن دیر خب پوشو دا سر لگول دیر ابتونا ما کی گورا کہ شرانو دا گمراکول دے پارے طریقہ خودلا نو سوچ استاد جی چھ ساری منو ماخام انکار کو نو منو بسی شے ویلک زمان کتاب چھ دے زمان دا کتاب نخو کتاب بچا سخی دا منگا دیر پا محنت لکلے دے وشی گنا او دیکھ منگا خو کسی واقعات جمع کری دی واقعات جمع کری دی او دی خلق دا کتابون دا طول نارسانی کہ زمانگا علماء حق پرست کتابون لکل دی نو کہ دمر کتاب زمانگا دیاغی چلے زمانگ پا زر روپے نو دیاغی با پسل روپے آئیل چندی خلق ورکی چی بس دا چندی دی خلق بمراکو چس طریقی سرے او دی ہر بی دین فرقو کتابون مفت ملائی گی سأل وصیت بی دین المنسوخا وصیت پا دین منسوخا سرا اور ددی آت اشکالات دی مشکل دی لگایا تھا خزا ددی پدریو طریقو سر بحل کم انشاءاللہ اول دی خود تفاصیلو کی خدا سے نو خزما دا شیخ نما دا سی اور دی اوزل چی دی که دو مقولی دا آل کتاب دی یو لا تومنو الا لمن تبع دینکم دیشو گنا داغی جواب دین الہدا ہدا اللہ دیم مقولہ دا چاہیو تا حدن او یو حاجو کم نو دی جواب دین الفضل بید اللہ ٹھیک شوا دا یو توجیدا اے اوز ترجمہ کم آخر کے وبل خیر دو ترجمہ آخر کے کم ولا تؤمنو مشرانو بوی کے شرانو تا یقین مکو ہے تاسو پا خبر دئی چا الا لمن تبع دینکم سوا داغا چانا چا تابع اور موافق دا دین ستاسوی بس چستاسو دین موافق دینو بس اگه پسی زائے دبل چا پسی مزائے نو جواب ان الہدا ہدا اللہ بے شک دین کامل خود دین دا اللہ دے ولی تاسو منا کوئی خلق لد اللہ دے دیننا بس جواب شا ان یوتا دا بلا مقولہ دا او تفسیر ابن کثیر لکل چ اصل کے ان یوتا دے او دیزا کی حمزہ دا استفام انکاری مقدر دا دیشوا نو دا بلا مقولہ شوا ان یوتا آیا ورکر شوی دا چاہتا دن پشان دا دن چتا دا ملاو شوی دے یا بسوک جگڑا اکی تاسو زرا ستاسو در پا دربار کے بغیر دتا سن سو دو مان شوی سر ستا تو بشان دن چاہتا نہ دے ملاو شوی تاسو سرا بغیر دتا سنا بس دا قیامت پر دی محاجات نشی کولے مجھ ان یوتا استفان منکاری چستا تو بشان دن خود چاہتا نہ دے ملاو شوی دا خو یو دینی یکتا دے برسوک نہ صاحب کتاب کی دیشی نہ صاحب رسالت و نبوت کی دیشی جواب قلو ادویتا ان الفضل بید اللہ فضل دی اللہ پلاس کی دیوتی ہی من یشا واللہ ہوا سنالیم نپا دی عنوان آیت آسانی گی او چھ لباب دیو کتن لباب چھ دیو کتن لبا دی خراب شی دمر توجیحاتی کرد چھ سڑی وزدی نکم یو چھتا کم دا آسان شو دے میں ترجمہ دی جلالین مطابق کون درتا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دی یہود وی او بلتا چ لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم تصدیق مکہ پہ خبر دی چا سوا دغه چان چ استاد دین تابع دی او موافق دی جواب خدا ان یو تا مگا مخی مستقل مقولہ جو رکھ را پا حضرت استفان انکاری سرا جلالین دا ان یو تا ان الہدا ہدا اللہ سر متعلق کئی او کلام متصل ہوئی معنی دا جلالین دادا قل ویدویتا ان الہدا دین کامل چی دے ہدا اللہ دادا اللہ دے چی دین کامل دین دا اللہ دے اس دیزے کی جملہ مقدر کا فلا تجحدوا ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم دال جلالین مانشو او چ دین کامل خود دین دا اللہ دے نہ خلق انکار مکو دینا چلا ورکروی چاہتا پشان دا کتاب ستاسو اللہ ورکری نبوت چاہتا پشاند نبیان استاسو اور دین کامل خودین دا اللہ دین انکار مکرد دے خبرنا چتا سلو سوک راگیر کی پرز دا قیامت یعنی راگیر ہی بدی کو قیامت پرز خلق نفلا تجہدو مقدر کا آئیوتا فلا تجہدو سر متصل شر داد جلالین تو جیشوا دشوی لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم باور مکر تو خبر دہچا سوا دا چان چستا دین تابع دے جواب ان الهدى هدى الله ہدایت کامل خدا اللہ دے مقدر کا جملہ فلا تجہدوا ان یؤتى احد انکار مکر دا ورکولو دا کتاب او دا نبوت نا بل چا دے پارا جواب چکا نا دا سوائے چیز زمنگ دن دے بس زمنگ رسالت دے بس سگنش دے انکار مکوائے دا سنا علاوہ اللہ محمد رسول اللہ رسول جوڑ کرے دے دا سنا علاوہ استاد دا کتاب نا علاوہ بل کتاب دنیا تراغ لے دے دا دو توجی حاصل درے متوجی چکم زماد یعنی اغب آخر کیوں کہ درے متوجی دا چی دا ان یوتا عبارت کے تقدیم تاخیر دے ان یؤتا دا مفعول دا لا تؤمنو دے پارا دے او الا لمن تبع دینکم دا دا یؤتا احدم اسلم آوتی تم نے استثناء دا یا سو ان یؤتا متعلق دا لا تؤمنو دے الا لمن تبع استثناء دا دے ثانی جملے نہ دا نمانے دا دا یہود بوی لا تؤمنو ان یؤتا احدم مثل ما اوتیتم یقین مکر پا دی خبر باندی چو ورکر شوی دی چاہتا دین پشاند دین استاسو آیوتا لا تؤمنو سر مطالق دے یقین مکر پا تاسو پا دی خبر باندی چو سوکوی چو ورکر شوی دی چاہتا دین پشاند دین استاسو دا تصدیق پچا مکر وی الا لمن تبیا دینکم دغه تصدیق دغه چا کوي چې سوستاسو دین تابعدار دی خپل دین پس روان اوسه د بل چا پس مزه بس تیشوا لا تؤمنو اے لا تصدقو ان یؤتا احد تصدیق مکه په دې خبره چې ورکړه شوی د چاته دین په شان د دین ستاسو ها الا لمن تبع دینکم چ سو شاد دین تابیدار دی بس دغه ویل پاره ومنه بل چا د پاره تصدیق مکو دا درې توجیه هاش سلورمه توجیه چې کوم زما د شیخ پسندیده ده هغه اسانه ده لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم دا الا استثناء مفرغه ده او دا رستو چې ولا تؤمنو ده کنه دا ایوتا دا وجد لا تؤمنو دا فحذف دا استفام انکاری سرا دا لا ایوتا وجد لا تؤمنو دا فحذف دا استفام انکاری سرا اور الا دا استثناء مفرغ دا نمانا لا تؤمنو لأحد لا تؤمنو لأحد یقین مکوئے پا خبر دا ہچا بس تیشوا الا لمن تبع دینکم مگر داغا چا خبر مانے چستاز دن تابع دے بس اس ان یوتا دا وجد لا تؤمنو دا او دلتا استفام انکاری مقدر دے ولی ایمان مراوڑے زکا ان یوتا احدن لفظی مانے توکم بیا حاصل آیا ورکر شوی دے چاہتا پشان دا دین چی کم تاز در کر شوی دے یعنی چستاز پشان دین خود چا سخن نشتا دے چستاز پشان دین چا سخن نشتا دے ولی دا بل چا خبر مانے او یو حاجو کم دا عطف دے پان یوتا بانے چی لا تؤمنو ان یو حاجو کم لا تؤمنو لغیر اتبائکم سا ان یو حاجو کم اند ربکم اور دام چار پار ممانے دا خبر سوک بتا سد اللہ پہ دربار کی جنگوں کی جگڑا مہاجات ہوگی اس آسان سے کہنا بیا تو ترجمہ حکم دازما شیخ پسندیدہ رہا لا تؤمنو لأحد الا اسلام فرغ شوا لا تؤمنوا لاحد یقین مکہ پر خبر دہچا الا لمن تبع دینکم سوا دغ چان چستاد دین تابے دے دبل چا خبر خو منے کہ منے نو دغ چا منے چستاد دین موافق دے ولی ایوتا وجد لا تؤمنوا دا ایوتا وجد لا تؤمنوا دا آیا ور کرے شوی دے چاہتا پشان دا دین چتا سلمی لاو شوی دے مانستا تو پشان دین چا سا خنش دے او یو حاجو کم دا تو کپا یوتا مانے آیا آیا بغیر اتبا استا سنا سوک با جگڑ او کی تاثر استاد رب دربار کے نہ سوک دا سر جگڑ کولشی التا نہ دل تستا تو پشان دین چا تا ملاو شوی دے ولی اقبل دن پہ گدے او بل پس روان یا اے دا زماد شیخ پسندی دا توجی شو یاد شو لا تؤمنو الا استسلام فرغ شو لا تؤمنو لاحد الا لمن تبع دینکم ان یؤتا وجد لا تؤمنو شو او یحاجو عطف دے پان یؤتا مادے نسشو حاصل دادے چخپل دن نبغیر دا چاو نمانے لکه استاد بشان دین د چانشته او تاسو را بغیر د تاسو نه قیامت کې د الله په دربار کې څو محاجات نشي کولای تاسو لوی خلک یې بس قل ان الهدى هدى الله دا جمله معترضه اصل جواب د ان الفضل نه شروع کیږي او اي دوی ته چې هدایت خود الله کامل هدایت ته ولې ته انکار کوي چن الفضل بید اللہ ٹیشو کا نا فضل درجہ ورکول دلہ پلاس کی دی ورکی جی چالے خوخشی واللہ واسع علیم یختص برحمتی من یشا اللہ خاص کی پاک پر رحمت سر چی چالے خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دلوی فضل دے اور اختصاص پر رحمت کی اشارت کتاب و نبوت تا فضل دے اللہ پلاس کی دے دوی خوئی چاہیوتا کے استفان کاری دے کا نا دیوی چستاز بشان دین چاہ سا خدش دے وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ فضل خود خودے پر ناس کے دے تاسنگ انکار کا یکتیہ من یشا محمد رسول اللہ تے نبوت ور کر دے محمد رسول اللہ تے کتاب ور کر دے اب رخلاص شوا داخلی توجیہ زمان دا شیخ پسندیدہ دا اب دے کے تفسیر ابن کثیر دا توجیہ ور کر دا وَمِنْ آلِ الْكِتَاب اَتَمَ پَلِتِ اسرار دوی پا خیانت مادے اسرار پا خیانت چی دال کتاب لوی خائنانو او دوی با دا عوام و مال بس خوربا ومن آل کتابی او بعد دال کتابون من آغدی انتامنو بی قنتار کتامان دار جور کے دیل رپا دیر خزانے قنتار خزانے کسیرت ہوئی او بعضی چی قنتاروی لکی کم سے کم 12,000 اوقیے تا اور یو اوقیہ 40 درہم دن مخ حساب بیاو کی نو یو ادی لے کا نو واپس بدر کی تا تھا ومن من انتا من ہو اور بعد بھی کیا غصوق دی کہ تیا مانت دار جو کی بھی دینار ان پہ یو دینار لا یو ادی لے کا نو واپس کی دیتا تھا الا ما دم تالے قائمہ مگر کلا چھ ہمیشہ والا رپا غی باندی دم تا چھ ہمیشہ تالے پہ ور دیاغی قائمان والا لپا دم تالبی دی دینار باز دی کی دا سے خلق دے چتو تقنتار ورکے دوی ہا واخلا امانت پتور باز جاگا دی کی دین دینار والا ورکے نو چلے دل نظر کی ہاں کے سارو ماخام تو سلام قائد داولی علت ذالک بیانو دا دینار دا تنا واپس کے ولی پا دی سوچ دی قالو ویلے سالینا فی الامیین سبیل نشتے پنگ باندے فی الامیین بارد خورلو دا مال دا امیانو سبیلن سگنا سبیلن گرفت سبیلن بوجھ سبیلن گنا سورت توبہ و آڑوا یو نوے نمبر آج سبیل پر مانا دا جرم گنا سا لیسا للضعفاء ولا للمرضى ولا للذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما للمحسنین من سبیل نشتے پہ احسان کہ ان کو بانے سو گناہ سبیل بمانے گناہ یو نوے آیتوں نو اس لیس علینا فی الامیین سبیل نشتے پا منگ باندے پا بارا دا امیانو کی گناہ یعنی پا بارا دا خوڑلو دا مال دا امیانو گناہ ویقولون علی اللہ الکذبا وهم یعلمون اللہ بانے دروغوی پدا سے حال کے چدوی پوئیگی گورا علماء کرام دوئی چے علماء باس کی چدا خیانت خو پا ار چاکے دے نو تفسیر دا خیانت پالے کتاب سنگو شو مادہ دا خیانت خوی دا خیانت و عادت دا خیانت دا خو پا ار چاکے دے نو تفسیر دا خیانت آلے کتاب پور سنگو شو علماء دے دو جواب کئی یو جواب خدا دے چدا پہ اعتبار دا واقعات الحال سر دے یو سرے عبداللہ ابن سلام چا مسلمان او اللہ وی چدی کی باز خلق دا سدی کی تخزانی و تمانت کی تو تعالی خزانہ پورا واپس گئی لکا مسلمانان دو دینا اور باز پدی کی دا سدی لکا مفصل کی فنحاس یو بیمان نمی فنحاس اور اگل چاہے روپے ورکڑے و امانت او سارو ماخام بولتے روپے واپس یعنی سار بدل در کم کنا ماخام راشا کنا ولات میں وزگار رہے کہ ما خام بچو یلز خرم خونہ کو سار راشی کہنا کہنا اللہ ما دم تالے قائمہ نو تخصیص پا دی اعتبار سر دے چو دا پا اعتبار دا واقعات الحال سر دے دویم جواب چو مومیت چی نو دویم جواب دا دے تخصیص دا آل کتاب پا خیانت سر ذکر قرآن ذکر کا چو دیبا خیانت حلال گنا لوجد استحلال دا خیانت تا امیانونا امی مال بے پزان بانے حلال گنو دیکھ شوان او دی امی مال بطور خیانت چی بو دا غیر دا خورنو بے کرکا نکولا او دا لیس علینا پا دی دلیل دے چنیشتے پا منگ بانے پا مال پا بارا دا مال دا امیانو سو گنا تفسیر دا خیانت بوجہ استحلال امانت اس امیجی سوک دی یا ان پر خلق دے لکا عوام شو ولذی باسه فی الامیین امیان دی یا امیین منصوب دے ام القرات یعنی عرب یهود بر دے عرب مال پا خوراکی پا منگیس گناہ نشترے خورایس کہے وسم نصارا اور یهود عربوں کے پا ترکوں کے دا عربوں کے پا کویت کے آلتا دیر شیوی دی ام مال دا عرب اخری لے سارے نا فی الامیین سبی ہر ست قابو کر لے سارے نہ فلم سبھی ٹھیک شو ادا خوی دا بدتی ہوں دے کہ بدتیاں دا عوام نہ مال خری نہ لکھا والے خری بے مالی موزی بدست غازی سڑیا سوئی وہی مالی موزی بدست غازی موزیان دی خورتی ایسے سرا کئی دا موزیان دی خورتی ایسے سرا کئی وقت دا سمو چ مالی موزی بدست غازی کہنا مال غازی بدست موزی اخوامی غازی دے اگر تسا پتا دا تاورتا کتاب لکلے دے دے شمی دے پارا و ماخامی دے پارا رسقات دے پارا نا مال غازی بدست موزی دا موزی لگے دل دے دا غازیان و مال خوری اوی چلے سالے نا فلومینا سبیل تابق نالو بین نال دے لتت تبیان نصر سنن من قبلکم شبرن بشبرن و زرعن بزرعن بلا من اوفا بعهده اللہ اللہ اس الک استدراک بلا نفی شود ما سبقا سمانا خیانت مکوئے بس خیانت مکوئے پا خیانت باندی دا خیانت دا گناہ نبچ کے دے نشے ہاں کہ زان دا گناہ نبچ کوئے نا اوفا بعهد اللہ واتقا اللہ وعدی پورا کے او پر ازگار شے بس بلا من اوفا بعهده یقینا اغسوب چچا وفا کرد اللہ پا وعدی باندی او زان بچ کد خلاف دلانا فإن اللہ يحب المتقین اللہ پاچ خوخی متقین لرا یعنی اجر ورکی ورتا ان اللذین دا زجر دے پاگا چا چا دا دنیا پا دین غورا کرے دا او پا دنیا بانے پیسی آخلی پا دین بانے پیسی آخلی دنیا آخلی ان اللذین اشترونا بے شک خلق یشترونا چغورکی بیاد اللہ پا حکمونو باندی و ایمانہم او پا قسمونا قبلو سمن قلیلا دولت دنیا معمولی قسمونا کئی پا دروغ باندی او پاگی پیسی اخلی اسم شتے گورے خواہ قسمون خوری پا دروغو باندی خبری بیسی اخلی سنگا لکہ دی وقت کی شناختی کارڈ جوڑ کا مثال بطور نو کیا ایک استاقوقی جسن یکین اولی کا اور اگر چپ پڑا سی چکم دکا نا ناغیل اوزر روپے حوالہ کر جسد خوخی نارا بولی کی اچھا دے پخبل خوخی اولی کل دا آج شا اور پا دیاد تانا زر روپے واقع سنو یہودی جوڑتا تانا جوڑ شا اگر سی شوکا نا چی شہادت پڑ کر پا پیسو باندے اور اسم چی دے کچیرو تلاش عدالت خودشتے خانا وزد دیتا کچا اے ریوے ما او یو رضی زلانم نما چوکا تل دا زڑی دفتر کچا اے ری چی جوڑی دی دی پرنالی تاز پرنالی وائے چی مگو دا چی نہیں وائے دا چتونو کچی دا پرنالی پا دا شکل جوڑی تا با دی سپی خلا دا تا با چا دا کتلی بس دا کتا دا بس الاخری پوشی گانا نو دل تا کی باقیدہ خلق ناستی او خود سفید پوش زان سفید پوش کری اتا تی سا گواز زورشتی سا زمانت زورشتی آو جی دمرا زر روپے را کے زمانت دلو کما دمرا پیس را کے چی گویو کما نو اسم دا خلق پیسی آگلی گوی کے و زمانتو نا کئی پا پیسو باندے یشترون غرکی دن اللہ پا حکمونو باندی و ایمانیم پا قسمون اقبلو سمن قلیلا دولت دنیا پینزست داگانے اللہ وید اولائے کدا کسان چی دی لا خلاق لهم نبیل پادوی حصہ دا کامیابے فی الاخرت پا آخرت کی حصہ دا کامیابے حصہ دا نجات اما حصہ دا حلاکت خوبی چی دو دا خیان دی دوی مسدہ ولا یکلمہم اللہ اللہ بدوی سر خبری انکی کمی خبری اے کلام دا رحمت اے داسی کلام چی دویلا فیدہ منشی اما نفسی کلام چی کلام دا توبیخ دے آخو با اللہ پاک بھی سرکوی لکا سورت مؤمنون گورا آیت نمبر 104 اور بیا 108 ہو گورا تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالحون سوزیبا مخون دوی لرا اور پدا سی حال چی بدی کے دوی پدی دوزخ کے بد شکلا آخر کے 107 ربنا اخرجنا دوی بکیتا فرکو باسم لدے دوزخنا فین ادنا فیننا ظالمون اللہ بی اخصو فیہا ولا تکلمون اخصو فیہا اللہ بھی زید قرش ہے دوزختا زید تخش ہے قرش ہے زید قرش ہے دوزختا زید تخش ہے تو خبر خواہ سرو کری سورت صافات کو گورا آیت نمبر 24-25 فادو ملا صراط الجحیم وقفوهم انہم مسئولون ادروی دوی چی تپوستی وکرشی ما لکم لا تناصرون دا کلام دے خدا کلام دا توبیخ دے خوا سدی لے پارستاسو چی تاسو یو بل مدد نکوی لکا چی دنیا کی کول بیا بل هم اليوم مستسلمون اذا زیادت لے پا دا زیادت توبیخ اللہ بھی بلکہ دوی چنندی زان سپارون کی دی زان حوالہ کون کی دی او گرن خو خسری شوی دی لا یکلمم مانا بسکے لا یکلمم اے کلامن یفیدوهم کلامن یفیدوهم دا سی خبر چی دوی لپی فیدہ ملاوشی یا لا یکلمم اے کلام رحمتن اللہ بوسا کلام دا رحمت نکی درے مسدا ولا ينظر اليهم او پنظر در رحمت بورت نہ گوری یوم القیامه ولا يزکیم سلور مسدا انا و پاکی دوی لره گناونو نا یعنی اغه عذر بنا قبل ولهم عذاب الیم او دوی پاد عذاب دردناک نو دا عذاب دردناک پیز سزا گانشی لا خلاقا نبی پاخرت کی د نعمت کی سیسا اللہ وز کلام در رحمت نہ کی اللہ بور تو پر نظر در رحمت نہ گوری اللہ بدویل دو گناہونو دو دوینا نہ پاکی ادویل پار بے عذاب عظیم کل چدا اترار صحاب کرام عرضو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خابو وحسرو من ہم یا رسول اللہ ہائے تباہ و برباد سلل اللہ پاک پیغمبر ادا سوک دی عزت صدا گانے لکھا نا خابو وحسرو من ہم یا رسول اللہ تباہ سلل برباد شہد اللہ پاک پیغمبر ادا سوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل المسبل ازارہ والمنفق صلاته بالحلف الكاذب والمنان داد اغا سرے چھ پرتوگی اگد کری وی گٹائے پٹی کری وی پرتوگی دمرا اگد دے چھ گٹائے پٹی وی دمرا اگد دے او دا تکبرن ہاک سادے او پرتوگا دے سستی او پرتوگ دا نکتاو شا پدی پندو بانو گناہ نشتا لے لکہ چھ آمالو قصدی وی نپاگی گناہ دے کنا او یاد لے پرتوگ چھلے اگد جور کری دے ٹیلر سیبا عجیب کاری کہ کپڑے خرابی کی ہوئی داو جی ٹیڑی کٹتے ہوئے نہ جو پرتو کی دلوں کو دیا بڑے وحل دل ایسی ہوئی اور لاڑ پینسا دے پر گٹو پر آتا دا نہ پدرے کی جرم نشتر ہے عادتن گو رکھا عادتن و ارادتن پرتو زرندول تردی چی گٹے پٹی شی دا حرام دی اور دی مخبر والمنفق سل آتو بالحلف الکاذبی خرسون کے دا سودا پا درو قسم سرا لگتو اے چلک دا کتاب گو رجیبا دے دلتے او سڑے او سودا گو رو میخوے خرسولا او دیر گپیو مو نا خبر چی چاو میخا رستو اے لکا خبر آرا گو رو دا میخا گو رو میخا دخا واغلا گو رو نینو ارمان بکے سڑے پا پوش چی واقعی جدا چا تقیمتی میخا دا اچی وام میں نگسن ارمان بکو انو چکل آغا میخا با دا مقتضا دا مشتری خلاف وا چا براغی وی گورا سپینگیر سرے وی داد سویلو وی ما ملاسا غبوزا ولی دا میخا میخا ندا زخو دروغ نای ما میخا خو میخا دا وی تاوی چو واغ لگوری دا میخا میخا دا گوری کنی ارمان بکای وی اس ارمان کئی ور بسی کنا نیرو خیار پوش بودی وانی او کلا بچا ورطوی چی است یار جی دے میخے پسے سیشے دے اے میخے پسے لکائے دا کانا میخے پسے لکائی گیا نا انو یمین دروغ جن چلکا گوری ارمان بکے دا عجیبا شیر قسم می دی پا خودے چلے پین را لفلان کی یولس روپے را کول ماو ندور کرے زکر تا اخلی تالا پا یولس در کرن دی واقعی دا خوبا چلتا گرانی پا یولس ندور کرے اگر چلتا پینزو روپو منو دیتا درو قسم ہوئی او بل والمنان او اس باتن کے دا احسان احسان اس باتی بلتا سنگا چل دے دا چل دے الاخری ہی اچھا القرآن چاہ کسا کی رسادر گا نا رسادر گرم دے آیا سری چال شیور کرے سے ناخ لوا تو یار بیا اجرو کی زیب سے خبر کے ناخ لوا انہیں نظر بیا نئے مخطو آخ لوا شیخ پانڈی رجیبا کیسا کولا کہنا گو دا کیسا دا اینا بیچے سادرے والا ورکن سرازی تیر شوی دا سی میں فلک ناس ہوئی سنگا سادر گرم دکی نہیں ماسا خچیو نزا پڑی خوش آلو ہم پی اخلاص ہے بابا اول منان احسان بل بانے احسان اس باطل خابو وحسرو احسان حضرت مرحوم بھائی نیکی کر دریاب میں پھیکو یار نیکی کاؤ پر دریاب کی غرطوا اڈونو میں مانکلا وَإِنَّ مِنُمْ لَفَرِيقَ نَحَمَ مَسَلَا اے نام پلیتی تحریف فی دین اللہ اللہ پا دین کی دا زان نہ تحریف کولا اللہ پا دین کی تحریف کولا وائن من بے شک بعد دی پلیتان انہا لفریق انخام خیو ٹول گئے دے یلون السنتوں بالکتابی تاوی اقبل جیبی پا مطلب دا کتاب سرا تاوی اقبل جیبی پا مطلب دا کتاب سرا دا دا یا تفسیر لکل چاہیے تھا تفسیر صواب ہونی ہوئی ایشو گانا آگے ڈیرا خیستا توجیز کر کر دیجا کہ دو نقصے ڈیر عجیب دی آئی یلونا تاوی تاوی تاول دے قراءت تا او تلاوت تے یلونا تاول اول زگا کہ غرضی تلاواقی تلاوتی یا خود صواب دے پارا دے خود دی دا تلفظ کو پا جبی باندے خود تحریفی کو نو تاوی جبی اخ پلے اکی افسرے چی خبری کے تو یارا واقعی ملغلر غرضی اور چکل درو ہوئی وی غافی غافی سپے دے غافی دگا جب دا کچھ دا صحیح خبر کی نتوے اسی اسی سے ملغلر شم دئی اور چکل درو ہوئی مر سپے دے مر غافی دوی خدا تحریف کہو لکہ تاسو دے بقرہ کیوں لکھا نا فویل الذین یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ دوی بدا خپل کتاب تحریف کا توحید مسئلہ بے بدل کرا نعت پیغمبر بے بدل کر اور بیا بے خلق تیزن پہ کتاب کی گرد دالی کلی دی یلون تاوی جبے تاوی جبے اخپلے بل کتابی پہ مطلب دا کتاب باندے پہ مطلب دا کتاب لکہ تفسیر صاحب انہی لکھی یحرفونہو بتاویلہ علی غیر مراد اللہ سبحان اللہ یحرفونہو بتاویلہ دا اللہ دا کتاب بغیر دا اللہ دا مرادنا چی دے اللہ مراد پہ کتاب سرے اقنا بیانے نور سفکے دا زاننا ہوئے لیکن سوا تو گوری کنا وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا كَبُوتَانٍ جسوں دے بوتان عبادت کی نو بوتان کو کمزوری دی مچھلی شی پیدا کولے ان الَّذِينَ ناوری بس دونی جی چر تراغے نو دونی بوت جوڑ کا یا تعولونه یا چکا یحرفونه بتعویله علی غیر مراد اللہ تحریف کی پیودا سے تعویل چغد اللہ مراد نہ دے اور داول تحصب من الکتاب چت گمانو کچھ دا مطلب دا کتاب دے وہ ما ہو من الکتاب حالانکہ دا اللہ دا کتاب مطلب نو ویقولون او دی نسبت کی چو من عند اللہ دا اللہ طرف نہ دے وہ ما ہو من عند اللہ حالانکہ دا اللہ طرف نہ نی ویقولون علی اللہ الکذبا او اللہ بن دروغ یوم یعلمون اگر تحریف سمر لوی جرم دے او خلق پہ تباہ کی علماء لکھی دین تک سمرا نقصان رسی بزلت العالم بزلت العالم فزلت تا عالم زلت منو خا زلت تا عالم یعنی پخطئی دا عالم سرا کل چی او عالم خطاشی یا قصدن خطئی کی دین تک بڑی نقصان رسی بے خلق کو کتاب حجت گرزولی اور زان سر گردی پہ دی کتاب کے خلی کلی تھی اور پہ دی کتاب کے لی کلی تھی ذکر ویقولون هو من عند الله ویقولون علی اللہ الکذب اے خپل تحریف اللہ تا منسوب کئی اپ دے تحریف کولو کے درو ہوئی حال دا چ دوی پوی گچ دا کلام محرف دے دی پ خپل پوی گچ دا دوی دا کپنا سدے سازش دے ما کان لبشرن لسم پلیتی دوی عنوان خدا دے شرکم بعباد اللہ الصالحین شرکم بعباد اللہ الصالحین دو دوی شرک دا اللہ نیکان و بندگان و سرا اے دا اللہ نیکان بندگان چیو نغی اللہ سے صداران و برخداران جو کرو لکہ اس منگوی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم شرکم بے عباد اللہ صالحین اللہ نے کان بندگان اللہ سے صدار جڑ کروں زمان شیخ مرحوم بھی چھ مولانا حسین علی فرمایا کرتے تھے چھ دے ظالمانو تہمت لگولو پی عیسیٰ علیہ السلام دے ظالمانو تہمت لگولو پی مریم ابے چھ دے عیسیٰ علیہ السلام پوجا پاٹ زکر کہو دے عیسیٰ تے عبادت زکر کہو دے مریم چھ دوی من تویلیو دے سویلو منگ تیویلو لکہ اسم دا مبتدین مشرکین بیمانان ہوئی چھ عبدالقادر جیلانی پخپل غوث قصیدہ غوثیہ کے لیے کلی دی چکل تعالی تکلیف را شنوائی چھ یا غوث العظم ادرکنی ادرکنی ادرکنی وزکر یا عبدالقادر شیئن للہ کتابوں کی وائے کھنا دا اردو فتاو کے پتیبان سوال جوابشتے چھ شیئ یا عبدالقادر شیئن للہ داویل سنگ دی علماء طول دو اردو فتاویل چی دا شرک دی دا عبدالقادر سے ابتا قصیده غوثیه منصوب کرے دا وی اغوی چی کلتا لتکلیف راشنو ادرکنی ادرکنی ویا دا پخواب منگوارو منتا دی بوداگانو کسی کولی او لیلا و مجنون عاشق و معشوقا او پوچکن معشوق چکم دی معشوقی عاشق لخپل دا سر ویختور کرو چکل دل ز پکار چن دے تار دے یختول لگ زور ور کا بیا زبدر ترا رسم دا دے گپ او دے ٹوک خبر خلق و دین کم جوڑے کرے یمن تدری عیسی علیہ السلام اور مریم ابی ویلیو جزما عبادت کوی نما کان سدے جواب دے بس او دی سورۃ مائدہ وڑو دغین دا دغه سے معلومی گی اندازہ 116 نمبر گورا مائدہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ بھی عیسیٰ ابن مریم تاویلو چونی وما ازما مور إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ تاویلو لس جواب نہ بکے اول جواب سرے سبحانک توبہ بیا بلس جوابون آلتا ذکر کن انشاءاللہ نو ما کان لی بشرین جواب او مانا یاد کر لا لی بشرین موصوف دے ان یؤتیہ اللہ الکتاب دائی صفت تے خان نو مانا یاد کر ما کان لی بشرین ممکن ندی دا ما کان لپا دا نفی دا امکان دے گوارے خان دا مانا بنا کہ چی ما یم بغی مناسب ندی زکوزم چ قرآن پہ اصطلاح کے ما کانا چرت پا ما یم بغی سرم راضی چرت پا ماند ما یفعل سرم راضی چرت پا ماند نفی دا وجود سرم راضی چرت پا ماند نفی دا امکان راضی دیز کے دا ترجمہ ڈیرا خستہ دا او داد شبیر احمد عثمانی سے پخل تفسیر کیوں لکھ لے رہا مانا بتا سکے ما کانا لبشرن ممکن ندی دیو بشرنا بس ممکن ندی دیو بشرنا داسی بشر ان یؤتی اللہ الکتابا چی دی بشر لہ اللہ کتاب ورکری والحکمہ اور پوید کتاب ورکری والنبوتا اور نبوت ورکری ثم بمانا دیواو کا ویقول للناس بیا دی وی خلقتا چی کونو عباد اللہ من دون اللہ چی شیطان سو عبادت کے ان کی زمان بغید اللہ نا سوا دی اللہ نا پوچھوئے یو حضرت بکرے دے یو بشر چی موصوب دی صفات سروی چی ہم صاحب کتاب وی ہم صاحب علم وی ہم صاحب نبوت وی اور بیا دری زبان بانی دا کلمہ جارشی چی کونو عباد اللہ من دون اللہ دا خود سرنا ممکن ہی ندی نفی دا امکان دا دا خود دا سی کونو عباد اللہ من دون اللہ دا یو بشرنا چی موصوب دی صفات مذکور ہوئی دا خود سرنا ممکن ہی ندی کہ دے نشی ممکن ندی دا سرنا امکان نشی کے دے ٹھیک شوا مراد تنا پیغمبر شکنا چی یو پیغمبر چاہ صاحب کتاب دے اگر صاحب حکم دے اگر صاحب نبوت دے اور بیا گوئی چی کونو عباد اللہ حاشا وکلا داسی کلمی داسی موصوف شخصیت نا دسن ممکن ہی بالکل ممکن ہی ندی تصور ہی نشی کے دے ادا پمان نفی دے امکان دے خان لیکن سورت آل عمران راواڑا وا ایک سو پینتالیس تو گورا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله ما كان لنفس ما نبسكه ندي ممكن لفاد يوم نفس چدي مرشي بغير الله ده قدر حكمنا قلت بدانو چ ما يم بغي مناسب ندي چ مرشي بغير ده حكمنا كزان وجن الخير بغير بعد خلق مناسب ندي مناسب ما نبنا كيغا ما كان ما کان لنفس ممکن ندی دیو نفسنا چه بغیر اللہ دو حکم دیدی ساوزی سورتی قصص مگونا آیت نمبر 38 پیتا وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرہ سمانا ما کان لهم الخيار تو نشتے دے ان ممکن نہ دے دا مخلوق نہ اختیار کولا پا قدرت تا باری تعالیٰ و پا کارنو دا اللہ کی ممکن نہ دی ممکن. سورة نمل 60 نمبر ہو گورا آیت نمبر 60 شپیتم امن خلق السماوات والارضا بیا گورا فم بتنا بھی حدائق ذات بہجا ما کان لکم ان تنبتوا شجرا ممکن ندی دتا سنا وس کی ندی استا سو چزرغن کئی او بوٹے دبا داسو نفیدہ امکان اور دیدے کی دقا مانا دیر مناسب ترجمہ رکھا ما کان لبشر مانا بسی ممکن ندی دیو بشر نا داسی بشر چ موصوف دی صفات سلاسو باندی چن ان یقولا چه دیوی چه کونو عبادلی من دون اللہ دا سمت باندی یقول شی خبر دیر مزیدار جوڑا شوا کل با حضرت چه دا سمت استفادی دی مانا ما کانیم لبشر ممکن ندی دیو بشر بشرنا دا سی بشر موسو چه صفت دای چلا ولی کتاب ورکری صفت دای چلا ولی عقل علم ورکری صفت دای چلا نبوت ورکری سم یقولا اچھا پھر بھی یہ کہے ان یکون سو کونو عباد اللہ من دون اللہ دا سم استباد یا دے تیشو گنا بیا پتے داوئے چھ کونو عباد اللہ توبہ توبہ دا سم استشو استبعادیا لکا سم قصد قلوبکم سم اللذین کفروا بی ربیہم یادلون سم یکون اچھا پھر یہ بھی یہ کہے اس یہ تصور ہو سکتا ہے ہاشا وکلا حجدا سو یقول شن خبر حال شو سبحان اللہ بس دا خواسان دے او کہ وے نو یو دودری آتنو گورا چہ دا ماکانا کلا پمان دا ما یم بغی ہم رازی کلا دا ماکانا پمان دا ما یفعلو ہم رازی کلا ماکانا پمان دا آدمی وجود ہم رازی او دا طول پر صورت توبہ کیوں گورا ایک سو چودہ آیت گورا پمانا دا نفی دا وجود سرا وما كان استغفار ابراهيم لابيه تشوا ما كان سرپازي نفي د وجود لا ما كان استغفار ابراهيم نو موجود شوه بخنه د ابراهيم پلار تا مگر په وجد وادي چې واده کړي وا نو ما كان په مانند سره نفي د وجود دارنګ دا ما كان په مانند ما يم بغي مرازي 113 ګوره دینه مخکي ما کان للنبی والذین آمنوا انسد ما یم بغی للنبی والذین آمنوا دا خبر پیغمبر اور مؤمنان سر نہ جڑے گی ملائک نہ دیو مناسب د شان نہ دی چ مشرک لبخنه او غواڑی دا معنی دا ما یم بغی سر شو او کلب معنی دا ما یفعلوم راضی ور پس 115 گورا وما کان اللہ لیذل قوما سمانا ما کان اللہ نہ دی اللہ یہ کئی اللہ پاک دا کار چ گمراہ کی او قوم پس دے ہدایت نہ وما کان اللہ اما یفعل اللہ نہ پدی یوز کہ ما یم بغی ما یوجدو ما یفعل پمان سرار او کل دا ما کان پمان دے نفید اختیار امرازی سورۃ ابراہیم گورا آیت نمبر 11 نفی دے اختیار گورا قالت لهم رسلهم انہم الا بشر مثلکم ولکن اللہ ابن اللہ میں شام نبادی وما کان لنا او نشت دے پہ اختیار زمنگا او دلتا نفی دے اختیار دانا چھ مناسب ندی منگلا تیشو کنا یا دام نہیں چھ ممکن نہیں دی منگ نہ صدور دا موجزی دامان نسے کی نہ نشتے پہ اختیار زمنگا چھ پخ پل خوخی در تا موجزا پیش کو وزر تو مانم دا کشش و زمار ہو را یا رسو تفاصیل گو را ما کانا سمانا ممکن دی دی خبری دسر نے امکان نشکے دے دیو عبدی موصوف نا پا صفات سلاسو چی دا صفات سلاسو مجموع دام پکی جمعوی او بیا پخلی وی چی کونو عباد اللی من دون اللہ ولیکن کونو ربانیین سبحان استدراک دے خانو چی دا سی بندہ موصوف دا سی نوی دا بندہ موصوف وی سا یقول مقدر کا ولیکن یقول لیکن خودے وی کونو ربانیینا خود شیطاسو خدا پرست سبحان اللہ شیطاسو خدا پرست اللہ دے دن تابداران بما کنتم فدے سبب چیئے تاسو تعلیمون الکتابا چی تاسو تا خودن دا کتاب کیگی یو یا بما کنتم فدے سبب چیئے تاسو تعلیمون الکتابا خودن کوئے خلق تا دا کتاب تعلیمون دیکھا نا تعلیم ور کوئے خودنا کوئے خلق و تد کتاب و بما کنتم تدرسون او پدی سو چتاسو پخپلوم کتاب لولئے پخپلوم کتاب لولئے خلقتم کتاب خے لستل او د تعلیم مقصد خو عمل دے عمل دا چد اللہ دا توحید پابند شی اللہ اللہ ربانین چاہتوئی علماء دیر اقوال ذکر کری دی نظم الدرد دل تمانا کی کونو ربانیین شیطاسو ربانیین مانا صدا تابعین طریق ربی شیطاسو تابداری کے ان کی دلالہ تا طریقے منصوبین الیہ چیزان اللہ تا منصوب کے ان کی ہے بکمال العلم المزین بالعمل سبحان اللہ بکمال العلم المزین بالعمل فعلم کامل سرا دا سلم کامل چی مزین پا عمل سروی تیشوا او بیاوی فین ربانی هو شدید التمسک بدین اللہ ربانی اگر چاہتوی چی دا خودی دین پکلکنی ولیوی او چی سوا کی حضرت عبداللہ ابن عباس مرشنو یو ملی سیبوی چا محمد ابن الحنفیو وی ما تا ربانیو حاضل اما ربانی چاہتوی شدید التمسک بدین اللہ ابن عباس اب چکڑا مرش محمد ابن الحنفیوی سوی ما تا ربانیو حاضل اما دیو مت ربانی خو مرشا سمان اغا سرے چپ دین بان اکلکو نغا وفات شا او بیا لکی گورا بی ما کنتم پا دی سو سر چی خودنا کوئی تاسو خلقو تا دا کتاب و تدرسونا پا خپلم للی نو از دی نکتا لکی دی رخستا فا اینا فائدہ تا درسی آل علمو فائدہ دا درس اضافہ دا علم دا وفائدہ العلم العمل او فائدہ دا علم سے شے دے عمل دے ہائے ہائے فائدہ دا درس زیات والے دا علم دے او فائدہ دا علم عمل کول دی دل پار ہوئی کنا اگر خواہی کہ خوش نویس میں شوی میں نویسی میں نویسی میں نویسی تو خواب ہوئی کنا کہ غواری چ خوش نویسی میں نویس میں نویسی میں نویسی لکا لکھ لکھ لکھا نو کہ غواری چ علم دے سواشی مدرسی کوا مدرسی کوا مدرسی کوا علم خور تیسرا سوا کی خرونا سبحان اللہ بما کنتم دا حدیث نوار در منصور یو سو روایت نوارا 238 کے راوی رمبے روایت وکر چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخا اخبار دا یہود نصارا او دا نجران جمشلل او نبی علیہ السلام وقت دا توحید دعوت ورک یو کس پکیر آپ پاس دوی اتوری تابد النصارا عیسی ابن مریم آیتم اگنا دا غوار چ مکستا بندگی شروع کو لکہ چ نصارا دا عیسی علیہ السلام کئی نبی علیہ السلام وی فقال صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان نعبد غیر اللہ او نأمر بعبادت غیری معاذ اللہ ان نعبد غیر اللہ پا پنا غواړو د دینا چمګ د الله نه سوا د بل چا عبادت کو او نامر به عبادت غیری یا چاته وي چې د بل چا عبادت وکي. بل حدیث مبارک ته د حسن نا ودي بل غنی چن رجلن قال یا رسول الله نسلم علیک کما یسلم بعضنا علی بعض مګو تاسو چې السلام علیکم السلام علیکم دا سلام کوم پر چا باندې وو افلا نسجد لک ایتا تسیدن کو. قال نبی اسلام اللہ ولیکن اکرمو نبیکم او عارف الحق لآلہ فینو لا ينبغی ان یسد لحد دون اللہ. یاد کدا حدیث ولیکن اکرمو نبیکم عزتو کہ دقبل پیغمبر وعارف الحق لآلہ ادا کے حق دا سیدی مستحق دا حق تا فینو لا ينبغی ان یسد لحد دون اللہ لکہ دا مناسب نیچی او سید اللہ نبغی دا بلچا سیدو کی مطلال شوا. در منصور جلد ثانی 238 بآخر کی او جملہ یاد کا بما کنتم پدی سبب تعلمون الکتاب چتازو خلق تا خودن دا کتاب کوئے و بما کنتم تدرسون او پدی سبب چتازو لولوئے خلق تا پخپل لولوئے کتاب درس کوا درس را علم اضافہ کیجیے. او بعض خلق وی چھ پنج پیران ناکار خلق دے الک دے پنج پیران اس ناکار توب کر دے وی مر امیانو تو قرآن بیان نہیں الک وی دے خلی تا دے اینو نیسا تا تے بچا سا دی ہوئی نن خدا چیز کل نواری کسو پنجاب دن سوکو بہرحال الکا قرآن خوراغلے اگر چاہ دے پاکدے چھ سوک پہ پوئی گینا تبا پخپلہ لولے بلتاو بیانے دا حدیث آنسا خنوٹ کا 239 صفحہ کونو ربانینا بما کنتم تعلمون الکتاب حق على کل من تعلم القرآن ان یکون فقیہا. یاد کے ملیانو صاحبانو حق على کل من تعلم القرآن ان یکون فقیہا حق جوری گی پار یو مسلمان باندے جسو قرآن ازدہ کی ان یکون فقیہا زان دے فقی جور کی فقی زان جور کا خواہ مسائل یاد کا. بیا مخ کے راشان بل حدیث دے امام زہا کوئی چلا یا عذر احد پوچھ کر یا لا یعذر احد حر ولا عبد ولا رجل ولا امرات لا يتعلم من القرآن جهد وما بلغ منه كونوا فقهاء كونوا علماء. ودا عذر اللہ پا دربار کی نشی پیش کو لے نہ حر نہ عبد نہ رجل نہ زنانا ہوشی چدے قرآن پاک نیز دا کرے الکار سوک پڑھ دے پا قرآن از دا کولو باندے موافق دا خپل وس ہر سڑے بھی ازدکی حروی کے عبد بھی سڑے بھی کے زنانوی کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتابا و بما کنتم تدرسونا اے کونو فقہا کونو علماء شے فقیان شے تحسملیان او قرآن ازدکوئے قرآن ازدکوئے عبد بھی اکی ازاد بھی اکی غلام بھی ناری نوی اکی زنانی قرآن ازدکوئے خان او قرآن دی خلق و تخیر سبحان اللہ. کچھ قرآن وے نوصل لگ لگ نور علوم مرسر ویا دیکھ دیر لویا فیدہ دا حاصل دا آیت مبارک سش یو رسل یو رجل موصوب دی صفات سرا اگی نہ امکان شرعی نہ امکان عقلش تا دے چی دا اگی نہ دعوت تا غیر اللہ دا عبادت اوشی دا تصور قطعاً عقلاً ممکن ندے. الصفۃ التفاصیل محمد علی صابونی ولا یامرکم ولا یامرکم اجازت نہ دکی تاسو تا امر پوند اجازت تی ورہ دانچ حکم نہ کی اس کے کوی نو کوی خوا کا حکم نہ کی ولا یامر امر بمانے دل تو اجازت ولا یامرکم اجازت نہ در کی تاسو لا چنو تاسو فرشتے نبیان اربابن واقداران بشری ایامرکم استفام کرے آیا اجازت بدر کی تاس ہوتا آیا اجازت بدر کی تاس ہوتا بالکفر بکفر بعد انتم مسلمون پس دینا چتاسو مسلمانان یے یو یا پس دینا چتاسو دعوت در کرے شہد اللہ دے عبادت تفسیر مظہر لکھی ایام رکم بالکفر اے بی عبادت غیر اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ يَوْمَ لَسَمَ پَلِتِ دِسَ الْإِعْرَاضُ وَالتَّوَلِّي عَنْ اِتِّبَاعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ او گرا یوداس عظیم شان پیغمبر چې دغه اتباع پم بیاو باندې لازم ګرځول شي وا او دې ظالمانو چې دغه اتباع نه کړلا داس عظیم شان رسول چې دغه اتباع دغه تابعداری پر رسول باندې واجب وا خود ظالمانو دغی اتباع نکرلا وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دو توجیح دی یا خدا توجیح دا چیزا قیامت پر رضی یعنی سمانا اے عالم ارواح کی عالم ارواح کی کرچ اللہ پاک آدم پیدا کو اولاد آدم یو وعدہ دا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ سَرَا دے موعدہ شوا پہ اطاعت محمد رسول اللہ سرا الست بربکم د خپل ربوبیت وعده د ټول مخلوق نه کړی وا او د رسول الله د اطاعت وعده فقط انبیاء کرام ناغسته وا ارواح انبیاء کرام اذا خذ الله میثاق النبیین دیم قول هغه د دې چې دا وعده د نبیانو ناغسته شی وا خدا په وخت به ست انبیاء کرامو چه کلب پیغمبر دنیا تر تشریف راوڑو اللہ بول کتاب یا نبوت ورکو نو دیس رب دا وعدو بطور تعلیق کہ چر استا پا زمانہ کی نبی آفر زمان راشی نو تب اتباع کئے اتباع کئے اتباع کئے مسئلہ شو یا وعدد عالم ارواح دا یا دا وعدد رسول سر پا وقت دا اعطاء نبوت تا پا دنیا کی خبر اخلاص شو اس کی یوم الحدہ اعتراض کی چلا تو خو پتا وا چھ دا انبیاء پا زمانہ کی خو نبی آخر زمان بن رازی نبی آدھا وادی اغسطو فیدہ سشوا اس میں سوزان من پوچھوئی نو الجواب وادی اغسطو فیدہ مقصود اظہار دا عظمت تا محمد رسول اللہ دے چھ دا خدم رازی مشان رسول دے کہ دے زمانہ کی انبیاء وے اغیبانی اطاعت دے پیغمبر لازمو دا امتی سے حق دے کہ دے دا محمد رسول اللہ اطاعت نہ کئی مقصود پوچھے گا نا مقصود عظمت اور وجوب اطاعت اور وجوب اتباع دا محمد دے صلی اللہ اور دا معاملہ بنا پر تعلیق شو خبر اخلاص شو اللہ وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَا کلچہ اللہ اغسطِ وعدہ دا پیغمبرانونا او میثاق العهد المؤكد باليمين اغه وعده چې په یمین سره مضبوطه کړی شي لما اتيتكم من كتاب کې دنیا کې وی اغه چې در کوم ز تاسو ته د کتاب نه چې دا وعده نبی سره په دنیا کې شی او په وخت د اعطاء نبوت نه مانو کا لما اتيتكم من كتاب اغه چې در کوم ز تاسو ته د کتاب نه و حکمت او په یده دین ثم جاءكم رسول بيارا شتاز ده پیغمبر مصدق لما معكم چه تصدیق کہ ان کے استاد دی کتاب و استاد دی دین وی دیم خبر دیم مانا کہ چر دا عاد میسا عالم ارواح کی ورکر شوی دے نو لما دا لام جار دے ما مصدر یکا اللہ اغسط وعدہ دا پیغمبرانو نا لما آتیتکم لأجل ایتائی ایاکم من کتابن لو جد ورکول زمانہ تاسل کتاب و حکمت ٹھیک چ بیا راشی تاسو رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن نبی نو خامخ بتاس به ایمان راوړی ولا تنصرن او تاسو به دغی مدد کوی د دین الله د دې دو توجیه سره اوس په الله ته خو پته و چې دی با د دې په زمانه کې به رسولان نی غلطوں میں نننا ولطن سننا دا بنا بر تعلیق دے بنا بر تعلیق اتباع اور ایمان اور نصرت چھ دنو دا معلق دے پوجود سا باندے کہ موجود دنو دا سیو کاؤ کنینو پریگی دا چنینو بس بات تشو خبرہ اور مقصود پا دیس را اظہار دا شان دا محمد علیہ السلام دے یا مانت بلدہ واغا مناسب دا سیاق سر دا لتؤمن النبی ولتنصرنه مانس دا خامخا حکم بکوائے خلقتا پا ایمان راڑلو دے پیغمبر اور نصرت کولو دے دین دا پیغمبر دا مناسب دا سیاق سر خامخا حکم بکوائے خلقتا یعنی امتیانو تا پا ایمان دا پیغمبر اور پا نصرت دین دا پیغمبر نو قال اللہ اقررتم اقرارو کتاسو پا دی خبران واخذتم على ذلك مصري عوام غصه پدی خبر بانی وعده زما قالوا اقررنا ندی چم اقرار وک الله فشهدون گواشه وانا معكم من الشاهدين زیمه تاسو د گوی کون کنا یا زما د شیخ توجی فشهد بینو مانشوا زکه شهادت سدی لازم البیان فشهدوا بیان که خلق ته دا مساله وانا معكم من الشاهدين از تاسو بیان اون که د مسلې ما ویدل تخلاص شو خبر فمن تولا یرزما شیخ عجیب انداز حضرت وی یہاں لکھ لو آیات کا تعلق اب عام ہو چکا ہے زکر چوہ ہم درانشی فمن تولا چاچی اعراض وک دیوا دینا بعد ازا لکر پستے فولاکن فاسقون اگر فاسقان دی اس مقی وعدد نبیان سردہ نبیان نو کو اعراض دے وادی ممکن نہ دے اس منگوی کا نہ ماں کالے بشرن او دارنگی اولاکم الفاسقون جواب دا چی فمن تولانا اندازی کلام عام شا فشدو تاسو بیان کہے فمن اغ امتیان ستاسو چی تاسو تا مسئلہ ارسوئے فمن اغ امتیان تولا بعد ذالکا چی مخواری پس رسیدو دے وادینا اولاکم الفاسقون فاسقان دی یہود فاسقان دی نصارا فاسقان دی چاہی تلا تؤمننا ولا تنصرن رسید لہو بیاد محمد رسول اللہ اطاعت ایمان نو کرے قبر اخلاص شو فمن تولا سرا انداز دا کلام جدا شو دیدہ کی علماء کرام کلا کلا بیانی چھ دا علماء پینز قسم دی حق پرست علماء پا پینز قسم دی خواہ او بیا پکار چھ منگ زان معلوم کو چھ پا دی پینزو قسمونو کی منگا کم یو یو مولانا عنادیوی یو مولانا منافق یو مولا عنادی یو مولا عنادی یو مولا فاسق یو منافق یو مداہن یو متکبر یو حق پرست پینزو قسم ملیانی بیا زان تو گورا چھ کم کی بمگرازو عنادی اگر ملاوی چھ دے دا حق دا زد نہ پٹکڑیوی نئے منی نئے تسلیمی او نسوک بیان تا پریگی دی لکا عام مشرکین مبتدین عنادیان دی بغیم بینو پک پلم توحید نہ بیانے او کہ تو توحید بیانے نو تام نہ پریگی دی او دی تجربہ خوز منگا دی رہا تھا کنا منگا کلا کلا بیان لپارم زو خلق ہوئی چراشنو تب ان زدی بان خوخ نیم چما سوکھ دعوت تو تقریر رکھے تب ان پتی خوشحالہ نیم جک دام مقرریت نہ دے داد علم نہ لاس اچتی دل دی علم پر تدریس تقریر سر سڑے نہ ملا کی تقریر سر علم نہ راضی علم راضی پر تدریس سرا مدرسین سے مدرسی بادشاہی نہ بادشاہی اور تقریر ہاں کل کل کے لاڑ خیر لگ جمعے پش پہ زما سے نہ زما نا لیکن دے تو خوشحالی کے مانا مقریت بعد خلاص لگیا ہے بس زئی لبزان کل بریت تھاو ہے کل بستر کے تو رہے کل دنداسی مری ہے کل کپڑی استری کیا بس نن حالت زمو نن دلتا زمو بس پتا کی بات تدریس کا علم سوا کا بس تعلمون الکتاب ما کنتم تدرسون ربانی نو دغه کار دی نو دلی منگ تا تجربه دا چه کلا بیان للار شو چرتا کنا نو مخالفین چه دینو ٹیپ کی دی لوڈ سپیکر تا نو آخوانا ناتو نو سندری و لانچه شروع شی دا انادیان ہوئی پخ پلا خو بیان نکی منی نا اوستا بیان خلقو تا دای اور دل پری کی دینا او تا زاد دی تا اقبل جمعات جلسا کدو اقبل جمعات ٹیپ آگو خلاس شو خبر دا مولا انادی شیخا دیم منافق دی منافق آغا چاہتا ہوئی چی دزرن نمانی اسیتا حاصر حاملا ہوئی مسئلہ منی نا خوکی چرت ستا جلسی لر آگے نو خواہی تاسو خواہی ساسو خبر خدا پدا نا خبر سر منافق دزرن منی نا پخلیس رہا ملا ہوئی در مداہن دے مداہن ملا کم حق منی لیکن مداہنت کی بیان نہ کی دا مولانا مداہن دے منی مسئلہ چدا ٹک دا خو مداہن دے اے دعوت اور بیان دے حق اہمیت نہ ورکے پھر دم مرا ارچا تا پتہ دا اے وی دا سے دا سے کم نہ منی پھر دا مولی سے کم دے مداہن سے سلورم متکبرہ دے متکبر بھی نہیں حق منی دے تو خیال ہو کے گورے خا حق منی پخپل بیان ام کئی حق منی پخپل بیان ام کئی خدا بل عالم بیان پہ غمیگی دالوئی متکبرہ دے اور یہ سڑے دے توحید بیان سنت بیان اور دی مسئل اہمیت ور کئی خو کہ تو بیان ہو کے نستا پہ بیان بانے اگر تو بوجھ رہا سی ستا بیان پہ غمیگی خام خبا پا کیسا نکتا لاؤ باسی نو پوشا چو دا مولی سے موتا کب دیرہ دے او پیزم عالم ربانی دے خدا پرست او خدا ترست دے چو پخپلم دعوت الالحق او بلتمو چو دعوت الالحق کوا او چو سوک دعوت الالحق کی پدی خوش آلے گی ٹھیک سو کانا دا لوی صفت دے او دا صفت پدی مولانا خان مولی سے اولاد پہ رحمت نو وری دا پینزم صفت پائے کلی زیات پخپل ہم بیان کو خود علماء چ برال عجیب سره او ظلم گ لاڑو ان پخپل لوڈ سپیکر تو درند وے دا شاپور خلق مبارک شے انا نبی نو منا اصل فلان کے سے راغل دے فلان کے سے راغل دے فلان کے سے بلا راغل دے اے دا شاپور خلق مبارک شے او خوش علی دبا خوش کنا جو عمر قربان وڈی خوشحالی دا عالم ربا او اللہ دمنگ دی پیزم درجے کی چا عالم ربانی پخبل حق بیان کو بل تم دعوت ترکو او چبل بین خوشحالی کو پی واہ واہ ما شاء اللہ حق اظہار دیو کو فمن تولا بعد ذالک فولائکم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغونا زجر پا منکرین بانے اف غیر دین لائے بغون آیا بغیر دلہ دے دین نہ دوی لٹائی ولو اسلم حال دا چلا تا تابدار دے غصو چی براو کتا دی تو ان وکرہا و الیہ یرجعون آب خود در تا دم و خیم کنا طالبان مونگ لدم نراسی دم دا دے علماء لکی او مجرب نسخہ دا چی او ساوریس تا تریگی کنا روانے کئی دا آیت او آیا دے پا خیق وقت کی فکا ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک بدلتا ولاڈی خوس مسئلہ ولو اسلم خاص اگیتا منقادما فی السماوات والارض طوعوا کرها و الیہ یرجعون خو تعویز بگر ساوری دے پار نہ جوڑے ہاں تعویز جائز دے خود تعالی پار جائز دے مغانا میخلا اسپلا ٹانگیلا خرلا کچرلا تعویز جوڑ جائز نہ دے سو کوئی چو حضرت عمر سے چلی کلو پا اسنو پا پنڈو بانچی فی سبیل اللہ خوشی کہنا آپ کو تعرف دے پارو نا تو ستاویس سلی پا تعرف دے پارو لیکن چدا سلی چاہ تعویس دے اگر دم دے کہنا زدہ تخیم دم مجرب دم پیسے با پی ناخ لے قاضی خان ویل دی چی پیسے آگا ستیش بازی دا خون ماخ لگا سکے تو مسلمان لبل بل تخیر خیراتی رسین والی پی پیسے آگ لے ہم اگر دکانداری دسو کہ مسلمانی دا ہاں الایا اس ددی آج دو توجیحات کی خط ہو جی تو دا آیت پہ یا عام یا بخاص چی عام شی عام نمرا سو مومن اور کافر دوارا نمانے دارا اف غیر دین لا ہی یبغونا ولو اسلم فی السماوات والارض طوعا وکرہا دین مراد عام دے اور چی مراد عام شو نو تو ہم وکر ہا کی اشارہ دا نفس انقیاد دا اللہ حکم تا عام مراد شو انسمانی مخلوق سفلی مخلوق انسانان پیران مسلمانان کافران اللہ تم منقادی تو آم و کر رہا تو خخوی او کے پناہ خخ باندھی ٹول داغی منقادی اے منقاد امر اللہ تعالی بس اللہ قضا تو داغی تقدیر تو ٹول منقادی سکھ سب کے کہو نشی نہیں اس تو جیشو دم مانا عمومیت تین مانا تو ان مؤمنان دی نو کرہا نو کفار دی عام دیکھا نا تو ان مؤمنان واغستل نو کرہن کافران واغستل درے متو جی پمانا دو عمومیت سرا اسلم من فی سماوات و تو ان و کرہا تو ان اختیار و کرہن او بی اختیارا کرہن اختیار اتوان اختیار و کرہن بی اختیارا کہ خوخ دستا او کہ خوخ دندا خو سکول خوشی نانو صبح کئے دادری توجیحات بنا پا دیچ من فی سماوات والارض عام دے مومن اور کافر دوارت مراد تھی دیم توجیح دا چیدات مخصوص تے خاص تے پا مؤمنینو پورے تو چھ مؤمنینو پورے شن اس معنو کا اللہ تمن قادر غصو بردی کے کتا توعن پا تابدارے پا فخ سرا پا امور تشریعیو کے وکرہن او پا مجبور سرا پا امور تکوینیو کے اس تو قرآن تو ناستی میں پخوا کے ناستی خوشحالی گم ورتا مس گئے نو پخوا کے مس گئے نو خوشحالی گی ورتا کچھ خدا نہ خواست تو نہ جوڑ شی اللہ خود تان نہ جوڑ کئی سرد مانا مان دوں خدا نہ جوڑ کتاب خدا نہ جوڑ تمام موحدین جو کمزے کے درسن کی علماء دی کی طلباء دی خود دور صحت مند ہو ساتھی زبخیلی نکوما بھائی زول بخیر جو خدے بخزانے کی کمیش تھی جان خراب ہوں بخیر کو بنا کم تم بکوا یا سویرا گئی مال دعا ہو مائیں خدے دل تمرا دولت در کیجیے سمر ستا خوخی ہے نا جی سمر دی خیش چی دمر دل خدے در کی زبردست دعا دو کر مائیں زول بخیر کو مالک فکار مال بخل خزانے لگے سلیک بخیل خواہ چیر دل بور کی مال سب آتے نشی بہرحال تو ان امور تشریعیہ و کرہن من مراد امور تکوینیہ دو متو جی تو ان بغیر ضرورت محاجات نہ پدلیل کے و کرہن پست محاجات نہ اے من تو ان پخ سرا و کرہن او پست دستخط کو نپ مناظرہ کی تو ان مانس من غیر المحاجات بغیر حجت بازینا مسرور سے بس آمننا و صدقنا وکر حق پست مجبور والینا دم کمال دے اے حجت بازی اوشوا حجت تے غوار کی خودلا اور تسلیم اکرا بس مسئلہ حل شوا اسلام تو ان اے من غیر محاجت وکر ہا اے من اضطر الی الحجت بعد اسرا الحجہ ویلے یرجعون قل آمننا باللہ اس دا قل خطاب دے پیغمبر علیہ السلام دا وہ چم ایمان را اور دے پر اللہ باندے وما انزل علینا او پا کتاب چم دے نازل کرشیو دی وما انزل آغا صحیفی چم نازل کرشیو پہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اولاد دو دی اسبات نسی کروسی اولاد وما او اغا کتاب چم موسیٰ علیہ السلام تور کرشیو عیسیٰ علیہ السلام تھا والنبیون من ربیم انور انبیاء علیہ السلام تور کرشید اللہ طرفنا لا نفرقو جدی نراول منگا بین احد منو پمیند دو طولو کے پا فرق ایمانی سرا اما فرق رتبی چی دے اخو مسلم دے و نحنو لہو مسلمون ماسد بقر کیویلو چالتا آلتو ما انزلا ایلینا ادل تراغی چی ما انزلا آلینا آلتا کی قولو عقیدہ دا مسلمانانو ذکروا دلتا قل دے نم بیان دا پیغمبر دے نم امت تا خوب الہ سر واسطے سر دن رسی اور پیغمبر تعالی بغیر دا واسطے نہ رسی ہو جی کہنا امت تا الہ واسطے دا پیغمبر رسی کہنا اور پیغمبر تا خوب ڈائریکٹ دن رازی زکا الہ را کر دے فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ زجر ومن یبتغی اغا سوچ تالاش کی غیر اسلامی بغیر دین توحید نہ دینن سبل دین فلن یقبل من ہر قربت قبول نہ کرشی اور دیوی پاخرت کے تاوانی آنونا. علامہ قرطبی لکھی جی غیر اسلامی اے غیر توحید غیر اسلامی اے غیر دین محمد سیاق سر لگی خواہ یہود خاقبل اقبل دین سنڈا چھ زمن کتاب زمن کتاب دے اللہ کریم فرمایا چھ سوک دین محمد نہ اعراض کئی اور دین توحید نہ فلن یقبل منو چربت قبول نہ کرشی وفل آخرت من الخاسرین. دلتا محدثین حدیث لکھلے دے اوزان لنوڑ کا اتیان چی دا عین گور حروف حلقے ہونا بازی بیت اتیان چی کا نا ناغیوی چرزہ دا کار خو پیغمبر کرنے دے خو من را توخے چی چرت دی. وی حدیث مسلم دے کلو عمل لیسا لے امرنا فہو ردن. بس دل تب طول محدثین ذکر کردے مفسرین کلو عمل لیسا لے امرنا فہو رد ہر کار چی دا پیغمبر حکم پینی نا مردود دے ویزا حکم را تو خیچ چرتا لے سبرا خلاص جو کیف یاد اللہ دولسم پلتد آل کتابو سا ارتدادهم و کفرهم بما اقرو کم مسئلے چلا زرنا منلے واغین مرتد شلا کیف یاد اللہ قومن سرنگی با اللہ توفیق ورکی دہدات یو قومتا